الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف کی دی زینا دریم حالت یوسف علیہ السلام چد مشکلات ناوتو اور دیر دا آرام زیتا رسیدو چی قافلہ اللہ راوستا وغید کوین راویستو او مصر کی قابل خرص کو او د مصر وزیر خزانه چې عزیز مصر به اورته وي په هغه وخت کې هغه واغستو. هغه داسې و چې اولاد نو حضرت یوسف علیه السلام یې ډیر عزت او ډیر اکرام او ډیر صحیح تربیت به کو د اراده وکړه. نو دا حقیقت کې الله کوي ټول کارونه. د الله رب العزت یوسف علیه السلام له عزت ورکوي، شرافت ورکوي، مرتبه لوچتوي چې داسې درجه په درجه باندې وځو تا خپل منزل تر رسوما. امتحانات برازی، دنیا خود امتحانات و ڈکا دا داو پکی، لیکن دا انبیاؤ دا پارم او دا ہر مسلمان دا پارا امتحان سبب دا کامیابی دے او دا مرتبی دا اچتوالی دے. مسلمان د پاره په یو حالت کې نقصان نشته، که سختې په نوم ګناونه تنه کم شي، الله او تمافیو کی آخرت کار په آسان شي او راحت خواسیم راحت ویخه. نو عزیز مصر چې یوسف علی السلام کور ته بوتو، ناغی خپلې خزی تا داغه په حق کې وصیت کوي، نصیحت کوي او ډیر یوسف علیه السلام د ځای او د مکان دا ته بیا بیا ویخه. وقال الذي اشتراه من مصر، وی هغه سړی چې وستو یوسف علیه السلام په مصر کې او بوئے تخپل کورتا آخو شاہی خاندان دیر لوئے انتظاماتو پکی دیس خبری کمی نو نویوی لمرأتی ہی اخپل خزی تیوی لمرأتی ہی چما شعورا و پزلی خبان دی اخپل نومی رائیلو دائی دا سی بازی اخپل نومی جدائی زن لقب کی دی کنا نوی چه اصل نوم دا دی رائیلو. اکرمی مسواہو دیر صفا و سترہ ساتا زید دی یوسف داو سلا دا غیزت کی خو بس سوک والا سبب کی نو نو دی ولا اسباب ګرځولخه عزیز مصر ولا نوکر کو او دا وخزا چې دا سبه ساتو دا سبه داغه پرورش کو چې دا سبه مور او پلار د خپل ساکا اولاد پرورشونه کی لکه هغه چې د یوسف علی السلام څنګه خیال ساتو اکریمی مسواو ډیر عزتمن ساته زید زو مسوا کدی په دې کور کې کبي سترای او کټی او کورسای او کسوفای خو ډیر په امتیاز سره یې ورخه مونږ به خیر دې گزار کوو چې زدنه پاتې شنو هغه بخرو ولیکن چې دې ناراض نشي خان دا ولي ولا زمره قدر کو اسان ينفعنا عزيز مصروي چې کې دې شي چې دې مونږ لړی را پیدا را کی تددې حسن او خایسنا داسې معلومات کی چې دا ډېر قابل انسان او دا ډېر معزز او مشرف انسان نو پیدا به مونږ ته راضی کنه دې چې سکه خو مونږ له بکی مونږ یې د مور او پلار په شان یو کنه نو پیدا برا کی مونږ لړی را پیدا برا کی او پیدا سکه او نتخذه ولدا اخذ تیوی چه تو خواسی دواسی اولاد نشی راوڑی نو بد دی و زمونگ اولاد شی نو او بانی سودل را پزی سر از دیر پخوان دا عادت پا مخلوق کرا روان دی چه پردیزی بیزان لذیه کو دیتا اتخاذ الولد وی د شریعت په اصطلاح کې ښه اتخاذ الولد سمانه چې ولد نه وي او د ولد په شانتیونی سي ولیکن هغه خلق ډیر رښتینه او ډیر ساده خلق وو هغه کې بیا ګڼ کپی نه و هغه وخت کې پر عزیزی ته چا خپل زیو نوم دې کې به څه مطلب ښه داغه خیر خوایی با پکی نئی خپل غرض بیئی پکی خوا لیکن اغا وقت دا سنو او بانی سوزل را پزی سر را اللہ رب العزت خپل شان بیانی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض سمت لب سنگ چمونگ یوسف علیہ السلام دا کوئی نراویستو قافلام ور پس راوستان نو دغه سیم ولا زای ورکو په مصر کې ډیر خیستان ډیر د عزت ډیر اعلی مکن علی یوسف فی الارض الله ځان ته نسبت ولیکي څنګه دا کارونه خټول داغه دي بل څو خدا سي نشي کوله د خلقو خیالونه وجوداو درونو د یوسف علی السلام چې زده دی وچ ته رکشي او چرته باب اړو څوک به خبر نشي او دا وی دا خیال الله ویلی ورکی چې زه ساتما ان شروع کې دې تراشه چې ما ول سنگ زې ورک کما کور نه کی چې لکه بادشاہ به وته وایو اغه حفاظت کی او اغه خدمت کی او اغه ته نه چا پیرا ګرځي دا الله شان له دا هر چا سره من کان لله کان الله له ټوکړه د حدیث کو چې څوک د الله شي نو الله دا غشي هر چا چې دا وي چې بل څوک نه پیژنم دبل چا بندنې ما، دبل چا غلام نې ما، دبل چا نوکر نې ما، بس زه صرف د الله بنده ما. نو بیا ګوره کنه الله رب العزت وی چې ته زما شوې، نو زه ستا شوم، زما رحمت او زما مهرباني او زما احسانات به وګورې کنه. ښه خو څوک داسې کوي؟ څوک د پیر بنده دی، څوک د فقیر بنده دی، څوک د غلام بنده دی، اسوک د سیټ بند دی، ټول د مخلوق بندیان دي. ښه دا ولي هم ولا په داسې کور کې ځای ورکم؟ نو دلته وسره یو لفظ شته دی چې لنرفع درجته ولنعلمه، ځکه دا واو نه دی، دا غټ سره واو دے سے نو خوشحالی گی دیوی ماں نو مخ کی خام خاصی چیز پہ ڈڑا ہوا ماں دے تواو دا عطف ہوئی عربیت کی گرامر دیکھا دے بخام خا ڈڑا ہوئی کنا سوال پکار دی کنا چیو تاکید کرسے مرسے ناکہ دغا دا چلے نرفا درجتا ہو اللہ ہوئی چی مرتبہ لو چا تکما ولنعلمہو من تاویل الاحادیث، او چې تعلیم ورکو دلران د معنا او مطلب د ګرانو خبرو، د معنا او مطلب د خوبونو. من تاویل احادیث دا معنا دغه سي واقعات د انبیاءو د بهتره معنا ده. تاویل الاحادیث څه معنا؟ د مخکې پیغمبرانو حالات ولې چې هغه واوري نو صبر به پکې ډیر شي، چې خدا خو یوازې نیما دا خو ډیرو انبیاو باندې سخت راغلی په دنیا کې. خ من تاویل الاحادیث ابل پلا اخری پیغمبر لهم تسلی ورکي چې ستا حال پشان دی یوسف دی، ځکه څنګه چې هغه په کوی کې درې ورځې یا څوره تیرې کړې وې، نو تا هم په غار سور کې تیرې کړې کنه، ته چې مجنی ته تللی او هجرت ته کاو، نو درې ورځې دې په غار کې تیرې کړې. نو یوسف علیه السلام حال یاد کا کنه، دا سخت یو امتحانونه راغلي چوخه یودتا مطلب او معنا د مشکلو خبرو والله غالب على امره، الله کامیاب دی په خپل کار کې، الله قادر دی په خپل کار. څه مطلب دا مسله وکنه؟ لوی عبرت په سورت یوسف کې دا دی چې کوم مخلوق هر څومره زور لګی په یو بنده باندې چنی پریدو، یا هلاکو یا ذلیلکو یا رسواکو، کو چی اللہ نرسواکی نو طول دنیا دی راجمشی نو نیش رسواکو لے، ولی واللہ غالب، اللہ قدرت والا دے، دا اللہ مخلصو کرات لیشی، اللہ غالب دے، اللہ قادر دے پخپلکار باندے، پلکار با سر تا رسی کنا پنیما کی نپری دی، سر تا بے رسی. قد جعل اللہ لکل شین قدرہ، رستو باوی ہر کار لے اللہ اندازہ مقرر کری دا، اگر تا بے رسی نو بیا پری دی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق نپوئی گی د الله په قدرتونو باندې، د الله په حکمتونو باندې. دغه تاړو سوچ او فکر نه کوي، خپل ځان سره خیال نه سوچونه کوي. ښه یا مخلوق ته ګوري، د دنیا پرسته ته ګوري. ښه الله وی دین پوي کنه، کدي سنه سو زما په حق کې سوچ کولې نو چره ودا سينو. ښه نو په دنیا کې ذلیل کې ځونه، په آخرت کې خو دین پويږي نو. ولما بلغ شده کله چې ورسید یوسف علی السلام ځانه تا په دغه کور د عزیز مصر کې آتینا او حکما او علما نو ورکمون دتا او خیارتوب او عقل مندی چې دنیا کې انسان لا څومره عقل پکار نو وروم کوله څومره تجربه پکار نو وروم کړواله څومره خیارواله او زیرکواله نو هغه هم ولا ورکو دې ته حکما ویخه ځکه حکم د محکم والی نه دی او بنده په علم سره محکم کی کار قسم علمی ښه ځکه مضبوط والی او گہرائی په علم پیدا کی حکمن او خیارتوب و علمن او علم د شریعت علم د شریعت هغه علم چې خلق ډیر په ګرانه باندې حاصلې مسافرې ور پزې کوي او دغه سي پډاګ باندې املاست کوي لوګي تندې تیری طالبګيري کوي کنا ور پزې الله یې مونږ دل اسې ورکو دا د ټولو انبیایو په حق کې د الله دا قانون ښه چې د نموت نمخ کې مخ کې ولا یو د عقل کمال ورکی چې هغه تاسو ګنرسی په عقل کې ایا ولاد دین علم ورکی د شریعت علم ورکی د حلال و حرام نه خبر کی د جایز او ناجایز نه خبر کی د حیا او د بے حیاه نه خبر کی چې دا د حیا کاردار د الله ورکی مرت نذاره وکذالک نجز المحسنین دا خبر عام کوي دی که دا قرآن دیر کمالی چی دا رستوی و کذالک نو بس بنده تا سرور حاصل شی چی شکر دی چی شکر دی چی دا ایواز یوسف علیہ السلام نیاده اللہ وی دغسی منگا بدلور کو نیکان و خلقتان چی سوک محسنی نیکی پکی احسان پکی اللہ وی غلوم دا دغسی مرتبہ و بدلور کوم دام اشاره ده بکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی مشکلات خواهتاو کنا چه محسنینو که ختمی کنا تهو ده محسنینو امامی نطالب از بدلن در کم طالبان ده بخپل احسان و رحم نکم خامخا بکم بعض مفسرینو د حکمن او علم نمرات نبوت غسته دی نبوت خو سلویخ کاله پس ملاوی او دی چې و نجو سو کوئی پینزلو سو کالو شو سو کوئی د زیر شو کالو شو سو کوئی د پینزل زیر شو شو دا دی اقوال پک کنا خو بیا سلویخ تو تخو ندی رسیده لکنه او بل دادا اصل دلیل داده سلویخ پا کسو شرط نده دور پیغمبرانو تا پا بچپن کی نبوت ور کرده و خبر دلیل دا رستو ده چه اللہوی بدل ور کومنگا نیکانو خلقو تا داغی دا نیکه و داغی دا عمل و داغی دا محنت دا دلیل پا دی بانده چې دین امراد نبوت نه ده ځکه نبوت الله تعالی په مهنت نور کوي هغه بس بخشش کوي په مهنت یې نور کوي په مهنت باندې علم ور کوي علم اسنه حاصله علم په سبا ځان کړه مهنت بکې عمل بکې کړهو بکې نو بیا وتا ته علم حاصله نو معلومه چې د دې حکم او علم نمرات نبوت نه ده دا علوم ته نمرات دی ولی ځکه الله وی دا بدله ده احسان ده ان نبوت بدله ده احسان نه بدله د عمل نه وي هغه الله دغه سي وهبي ورکي بخیه و نمراتنا علم د شریعت او عقل مندی او خيارتوب دا ول ورکه دا علم به اسکار کوي کنه ها چې کله په هغه باندې سخت راشي نو د دې علم په جوان دی باغا دغه مشکلات او نزان بچکی او اخلاصي ښه ځکه مخ کې وي چې حکم او علم اوس به امتحان شروع کی عزیزی مصر پکور کی خدا آرام زیوا خار سڑیرو دسوشی کمی نو خوراک سکاک ڈیرو اسباب و سامانو نو بستری و پالنگو نو دغا سے لباس هر قسم سمرا خوشحالی و خدا خدا کنا چیئے د دنیا نعمت کې خلوص نشتا خلوص به د قیامت کې بیا بالکل چې هر شی به د کچرې نه پاکي نه به په بو کې او نه به په خوراک او په میوه کې او نه به په هیڅ او دنیا کې هوګډون ملاوټ ته بس خو به بس کې نو چې اخیری ګټ کته وګورو نو هغه کې به کچری نو بے ورده نئی کنا نخالی کیگی دنیا نعمت تک دا نعمت دے خلال رب العزت وی چی خالصتا یوم القیامة که خالص چی اگوار نو آقا قیامت کے دیکھا دنیا کی خالص چی نشتا اسی با گرده دن با کڑے خوا خالص چی دونو با قیامت کی دی با جنت کی دی عدل تا خطول دا کراچے دولی دی اگر دا غبار دے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه چل والجوڑ کن راودا يراودو چل والجوڑو لیو بندتا چل والجوڑ کن دی یوسف تا اغی خزیم چلی دا اغی پکور کیو سیدا لکه اصره چاپ کندر کیو سیدو نغه خبره کته ورزول شي نه کنا چلا ولا عقل او علم ورکړی دی نو دې تنګوري چې زه کندارې سکوما زه چا دغه نه منم مشریو زه چا اميري نه منم زه به خپل رب خبره منم خدای خدا خیال وکنا چې نه دی و زمونږ نه بل نه شي کولې چې مونږ ته سوای نو هغه بکی اگر خزی چې دې داغې په کور کې پاتې کېږم چل ولې ستا جوړ کان نفسه د نفس تام نفس یې ولا قابو کو نفس یې ولا تاړو نفس چوتړې نو بس بیا اوسوک سنې شي کولې نفس یې ولا هلاکو او لا ویلې دې چې مؤمنان علیکم انفسکم پل نفس بچ کے گورے کدا نفس دن حلاک شنو خیر با ہم نئی بیا خوا او دی چل جوڑ کرے او دا آغا نفس تا قرطبی مانا کی دا راودت مراودہ سنگا چل والی جوڑ کر دیر چالاکا وکنا یوسف علیہ السلام سرناس تو نو ته یا یوسف ما احسن صورت وجهک استاد مخ او شکل چا زمره خسته کړی دی قال فی الرحم صورنی ربی ودا هم له زمور په ګډه کې خدای داسه شکل را کړی دی زه خبرم دا خوار ساغه کوي کنه بیا وی یا یوسف ما احسن شعرکم ای یوسفم تا دا ویخت سمره خیست دی قال ذالک شیعن یبلا منی فی قبری وی دا اول اغا شید چی قبر که و مخ کی خوری کی گیم بیا ته یا یوسف ما سنا نه کا اے یوسف دا سترګې دل دومره خسته چا درکړی دی قال به انظر الى ربي وی په دې سره با خپل رب ته ګورم بیا وی یا یوسف ارفع بصرک وانظر الیم اے یوسف نظر سترګې برکا او ما ته هم ګور کنه قال خافو العمیا فی الاخرته ویریگما چی آخرت کی وڑن شما بیوتو یا یوسفو ادنو من کا و تتباعد من نیم زتا ترانی دیکی گما و تدمان لرکی گی قال بیهی اطلب القربا الى ربی وی پدی باندی اخپل رب تزانی دیکو ما وی خواه نراتو پکو ناول خلالم دروازی ہے بند کلی وغلقت الابواب بندی کلی دروازی ٹولی ولی چلوی حالی کنا داگی خویو دروازہ نہیں کنا دی جماعت سمر دروازی دی داگی داگی دا حالم داگی دروازی دی خبازو دا مانا کلی دا آغلط دا چی وکم روانو پکی بلکم روانو پکی بلکم روان دینزوانو دا کورونا ودا سی بخوا نگا زکا سی ندا چی رستوی چی وستا با قلبا با دینزوانو دروازی تمن لکنی نو آخو یوان شوا کنا حل تا اخو ابواب ندی بی لی خوا خدا کسی نو پلین دروازی وی نو بس چکم دی تا مخامخ و نواغی طرف تیمن دیکلی خواه اگه طولی بندی کلی بندی کلی دروازی طولی وقالتا ای تلک او بیوتا امرو کا حکمو کا چی دل تراشا طول اسبابی برابر کلو پا خپل خیال کی چی دی دمانا نشی خلاسی دیم اولی گور داد آگی چل لی راودت دیوتا گور سمر چلو نجور کلی وغلقت دروازیم بد دیکھ وقالت ابا قیده و تا امرو کو عدرو کو قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون دا غد عقل من دے و دا علم خبری دیکھا جللہ ما والا علم و حکمت ورکو جوړ دا داغه سماره وکنه اوله خبره چې وکړانو هغه د شریعت موافق و وی چې د پناوالم په الله سره الله نه یری کوم الله ما باندې رسانات کړی دی الله په ما باندې نو زه به داغه د حکم خلاف ورځ کوم دا کار خو په شریعت کې ډیر ناروا دی معاذ الله اذویم یه دا عقل خبره چنو ربی احسن مسوائم یقینن دا عزیز مصر چه زما مالک دیم دلتا دا مانا کری دا خلی رب لفظ نا چه زابطی وشی نبنده طویلی شی کنا عرب وی رب الدار رب الابل عبد المطلب ویلیو کنا نبی علیہ السلام نیکو کله چې هغه د یمن نخل اقراغ اتیان راوستو بیت الله نړو هغه وخت کې عبد المطلب د مکی مشرو نو دا هغه خانیو نیول دوه سوه خان هغه یمن والو ابرها چه اغا لارو او براولی دنو اغا خود زین پاسی دو ذکر عربو لاللہ دیر اسی قور کلیو دیر روبناک شکل نا پاسی دو زیو تپریخو دو می تبوزو کوچیس څنګه راغله او چې ګنده ده بیت الله په حق کې راغله هغه زما د وسو خان دی نیولې هغه پس راغله ابره وی ویخه زما خو پتا باندې ډیر بل شانتي ګمان او تا خو ډیر کمزور خبرو ما خو یې چې غنې ته ما سره د بیت الله په حق کې خبره کوي عبدالمطلب په دغه وخت کې وی چې انا رب الابل زلو خان مالک یما زلو خان تاسو کوما و ان للبيت ربا سيمنعه او بیت الله مالک شته کنه هغه تاسو کوي کنه نو عرب دا وی ښا چې اوسره مال مالک نو رب المال د کور مالک نو رب الدار نو یوسف علیہ السلام زکوی چې زما مالک چې دی کنه عزیز مصر احسن مسواه زما زه ډیر خسته کړې زما تنظیم ډیر خکړې نو زبا دا غسره خیانت کوما دا خود عقل نه خلاف ده ګورو سمرو خيار زبا دا غسره خیانت کوما دا ډیر لوی نه شکرې ده او حدیث کی راضی چې مل لم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د بنده شکریا ادا نکړه نو د خدای هم ادا نکړه دا خو دواړو شکریا پتا لازم ده کړه دریم انه لا یفلح الظالمون شان دا دې چې ظالمان ناکامیږي نو که زه دا کار وکم زه خو تبا شم ما تبا که زخو پتمه ما دا غی خپل خوبو چل لاما مارت زیت رسیه و مرتبه و راکیو او کزو دا غی پو حکم که نا فرمانیو کلمانو زبا پاتشم دا غی مرتبه نا ظالمان نکامی آبی دا خو دیر لوی ظلم ده مونگ ظلم نکو دا غی دریوالا خبری رد کلی خواه اغه هم درې دامونه یې خيو درې کنه انو یوسف علی السلام د هر یو جواب وکړ دامونه ولا وشلو الختم ولقد همت به صبر ونکړې شو یقینا چې دې خزې قصد کو زرانی ولو د یوسف علی السلام وهم بها لولا را برهان ربي او دیم بندو نفس او شیطان ور سراو نو زبا هم قص کرده وی کنی ویلی دلی حجت دخپل رب کنی ویلی دلی دلیل دخپل رب نو دی بچ کنخوا پا برهان ربی سر بچ برهان ربی دا هر چال اللہ سبب پیدا کرده خود جسو کی خیال ساتی خوا او قدر کوي نو معنا اصل زاده ها که هم لفظ راغله دي نو حديث کې راځي چې په هم باندې څوک نه دي نیولې ولې هم ستوي چې استادل کې یو خبر را لاله بس دې څوک نه نیولې کډېره د ګناه خبر وا خوراله پزړ کې ولاله بیا واپس را نه لاله نه لا پتان نه نسی پاره باندې ښه هوی ک بیا بیا راشي خوم چې تور پسې حرکت نه کې د زین ور پسې پانسي د خلینا سونه باسي نو بیا مللا پنه نسی هغه ته حدیث النفس وې ها الی نسی چزړو کې رالو دې ور پسې پاسې ته کخای بیلچې راوغستو چې سوره ریکار د پاره سامان پکارو کنه نو هغه راوغستو ها سټکې راوغستو چې کجرنده نه دا کې نو ماتو به په روان شنو پتی بیا نسی ولې دا خبر عمل تر وتا دې ته عزم وای ښا عزم نو په عزم باندې لانی ول کوي ښا او تش په دغه هم او په دې ښا نو کو یوسف علیہ السلام خاول رلکی ندی راغلی ولیکن دیر خلق پدی کی غرق شوی دیخا پدی دائی کی بس سرد علم نیر دا سنگا علم دی منگو مریان یو خوا چاگا سیویلی چا پدی خلی نرازی خوا او دکت اے قتلی ندی چی روستو اللہ رب العزت سوئی تو را خوگو رای دا خدای بندیانو دا حال دا بس منگا ذکاوی چی گوریی کتابونو بانده از بار نشتا خوا چی بانده لیکلی کنا او قلم یا پا اختیار که نئی قلم تا نبی اختیار چلی زلی لیکن پا دی با از بار نکوای بس کتاب دا قرآن دی بس باز چی پا دی بانده حیث قسم لا اعتراض نشی که دی خوا انور کار سمرا چاس لیکلی دی کنا او د پیغمبر نه نه نقل صحابه نه نه نقل کجرستو سو کراغلی لکه مونږه په شانته یو او قلم او مشوانه راوستي دي کنه نو بل چې دا وسخه خو هغه لیکلی نو حیران و پاتې شو خدای دې دا تنه خینو ښا چې دې کتابونو سره لیکلی کینا سو تا او تا چلو کا او چلو خدای دې او یقینا قص کړو ذې خزي ذني ولو ذ يوسف عليه السلام هغه بنده او قصبې کړې وې خو کچره نه ویلې ظلم هغه حجت او برهان د خپل رب چې په برهان کې لاس ویلې توبه توبه دا خلق د دې تفسیرونو نه مجبور دي چې پلان یې لیکلې دي امام بغوی لیکلې دي فو ناغاز بغه کاو چې دی او سیلی کردی برحان ربی اون گو روتا یوسف علیہ السلام سولی دو اگا حال کے وی دیولی دو چلتا کہ اگی خزی پا گوٹ کے او بوت یخے ہو نپا اگی باندے زر دغوا چولا تولی مولی اکن ناگا تبوزو کچی داولی ناگی وی چیرمال حیارا دی دو اقپل خدینا ناغوی چه خواه تا لحیا درزی ده بوتنا اما لبا دخپل خداینا حیا نرازی او گروه تا دا برهان ده خواه سو کوئی چوی کاتنو یعقوب علیہ السلام پلار و تا مخامخ شو لگا گوٹ کی چتا تیوی بلے او تا مخامخ شو اخلی که گوتا نیولی وان نوچی دولی دنو پروستو شو توبا توبا یعقوب علیہ السلام تا برحان ربی وی دا جلدہ سراغلی سو کوئی پا سکرین باندے راگی دا سکرین نہیں راگی دا بہو آگا وقت کنو آیات پر راگی چلا تقرب الزنا انہو کان فاحشا خواہ و اسکرین تساجت والا غل علم نوار کرے مخکی چو مخکی ہوئی چاہتے ناو حکم و علما دا حال دنو خواہ دا علمان دی چی دا خبری ہوئی اس دلیل و سر نشتا دلیل خبالو چی دا پیغمبر خبر ہوئی دا صحابی خبر ہوئی چرتا دا امت دا امام او دا مجتہد خبر ہوئی نا کتاو بتاو دی دا زانی گنانگار کرے ایسے خواہ دا خبر چې الله چاته هدایت نکي نو هغه دانه چې غنه پهلم باندې ک پهلم لار مون دې شوې به ز فضله کنه هر چا چې ویلې او خې ویلې ک پهلم لار مون دې شوې به ز فضله چا بضوال نوې ابو علي سینا ته علم هغه سره چې وی زر قسمت به شمار لوي چې تبه چې دا بخار دا زر قسمه ده او ده هر یو قسم دوائی و سروا علاجو اچه نور بیلا سب بلاو خوبس یه هدایت خونو کنم دا ټول کارونه ده کفر دی خوا اگه ویه پیلار بولی زد چه وی کنم چې ایو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. ایمان والو رکو کوئے سجدہ کوئے. هغه وی دا فلک القمر یادی چې هغه ته سجدہ کوئے. فلک القمر د سپوږمۍ چې په کوم اسمان کې روانه ده. یا خدای توبه په علم نکی کنا چې الله فضل ورسره نه ښه او انبیاء سره خدا الله فضل ښه. برهان ربی ستوې هغه علم چې الله ولا ورکړو د شریعت چې باغې کې دا ټولې خبرې وي چې دا ګنا ده دا ګنا ده دا د الله نه فرمانی ده او دا د الله خلاف ورزی ده زبان د الله ناراض کیږي دا هر څه وتا حاضر کنا. برهان خو حجت ته وینو حجت خو علمي. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. سمعنا کذالک دقس یوسف علیہ السلام قص نو کڑے زکین نو کڑے چی برحان ربی اولی دا نو کلے چی قص نو کڑے نو اللہ یمونگا لرک داغنا السوء دا گناہ غا خیال داغا پڑا کران گئے والفحشا و عین گناہ نا گناہ او نا خیال دا گناہ دیڑو پڑا کران گئے نو ترزی وجنہ چی مخی انه من عبادنا المخلصين. یقینا چې دا یوسف زمونږ د هغه بندیان نو چې الله ولا اخلاص نصیب کړی مخلصین. اخلاص یې ولا پړ کې اچول دي نو بیا دا کنه ګناه کیږي. دا د عصمت مقام دی ښا. او دې کمال ته وګوره یو عصمت تے او یو حفاظت تے دیکھ فرق تے. عصمت دیتا ہوئی لکا مثال چگاڑے را روان دے پروڑ باندے حدیدے کی سو کلار دے ہر سوک چھ دے ناغا سڑی گاڑے دا سے وار ہوئی آپ لے وار ہو انو سره خپ روغ پاتې شو پرول باندې رئیس تکلیف وته نه رسي. دې ته عصمت وي. حفاظت دې ته وي چې ګاډي والا هارن او دې ضرور نه پلش نو بچ کنه. بچ خو هغه مرتبه خو نشته کنه. ګاډي خو ته وانه ولې دو خو ځان بچ کنو الله حفاظت وک کنه. نو دا اول مقام دا انبیاء او دے گناہ چی را روانی نو اللہ رب العزت ہا پلا واری چی ہا پلا دا پیغمبر لرا نشی. دیتا عصمت ہوئی حفاظت دیتا ہوئی چی دل اسباب پیدا کی او دیتی نظان و ساتی. نو دا حفاظت دا کتا مرتبہ دا کنا دا عام خلق مرتبہ دا خوا. نیکان بزرگان صالحان اغیم اللہ دا اغیی حفاظت کی خوبدی طریقہ یقینو دکا ہوئی چلی نصر پا عنہو چوارو ددنا دی بھئی پک پل مقام او ددنا بوارو السوء والفحشان نبی خیال رازی دا گناہ و نبتی نا گناہ کی گی سکا چی دیو زمونگ دا بندیانو پیغمبران نا چی خلوص و لور کری شوی اخلاص و لور کری شوی چې دا غي په حق کې شیطان سویل او ابلیس چې کله دې الله راوښاړ کنه نو دوی چې زه خو دې راوښاړلم او زما کار به وی نه کنه ها زبستا بندیان گمراه کوم ستاو په ګډیر لکسانې ټول به ما پسې را روانې ها بیاوی چه الا عبادک منهم المخلصین او الا عبادک منهم المخلصین. ها استاد بندیانو کې سو بندیان دي چې باغی زما وسن رسی اغي نشم دوکا کوله هغه نشم گمراه کولې چې هغه پیغمبران نه نوبل بسو کې لکا سوفیان مو پیان وای هغه پیغمبران دي کنه ښه نو چې شیطان وای چې زما په بیداد دی نو زلیخا به وسه گمراه کی اخو الله ساته کنه. وقال الذي اشتراه من مصر اوه اغا سری اغا وزیر چوه غستو یوسف علیہ السلام پا مصر کی لمرأته اخپل خزتا اکرمی مسواهو چڑیخ صفا و سترا ساتا زیو مکان ددو اسائین فانا یقیناً چدی با منگ لڑیر فیدر آکیم او نتخذہو ولدام ایا با اونی سوزلرا پزی سرا. وکذالک مکننا لیوسفا فی الارض سنگچ میں راویستو دکوینا نزیم ولورک یوسف علیہ السلام لرا پا مصر کے دید پارا چو مرتبه چتشیم ولنعلمه او تعلیم ورکو دلرا من تعویل الاحادیث ده مطلب او تعبیر ده خوبونو او ده مطلب او معنا دیر و مشکل و خبرو ده دینهم او عبرت دام بیا او ده واقعاتنا چیغی صبر کرده نو دوام صبر کوم. والله غالب على امره الله قادر دی په خپل کار مو هغه خپل کار سر ته رسي په حق د یوسف علی السلام کې. ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي او نورونه وی چې دا رخصه زلار رخصه هغه قابلې والا هم چې زمونږ په کډیره ګټه وکړه ارسوک چو نو عزیزی مصر زان له چې به پزی سرونی سمي بس ار یو خپل ډنګي ښه ار یو خپل ډنګي الله وی دا اساس لګیا دي کارای چې الله یې کوي ولیکن اکثر الناس یې سوک نه پوي. ولما بلغ شدو کله چور سید دې ځوانه تا اتینا او حکما او علما نور کوم دتا عقل مندی او خيارتوب او علم د شریعت حلال او د حرام وکذالک نجز المحسنین اذغه سے بدل ور کوم مونږه چاته چنی کی کوي ځان کړی مهنت کوي علم پدی حاصلی نبوت نو مراده وراودته التي هو فی بیتها چلول جوړ کده ته هغه خزیم چې دې داغه په کور کې پاتې کېدو نو ځان خلاصول ته ډیر ګرانو ولیک چرته بل کور وي نو داغه کې وسره ځان خلاصول شي چې دې په کور کې او د غلام حیثیت یې او ان نفسه دې د نفس مطالبه وکړه. وغلقت الابواب ادوائی ممن سو بیداؤ کلاچی ٹولی دروازی بندکلی وقالت ہے تلک ادری میں داؤ کلاچی امری و توقبہ قیداش دل تراشام. قال معاذ اللہ و یوسف علیہ السلام پناہ وارم پا اللہ سرام انہو ربی احسن مسوائی بے شک دا چیزما مالک دے نوری ری خیست تکڑ دے زی او مکان زمان خپل اماناتی او مغستی چی یقیناً رب زمان چی دے اللہ اغمال دا خیست زی را کڑ دے دا خواغ را کڑ دے مذہب اس ناشکری کو ما دری مدار چین نو لا یفلح الظالمون چی دا سی منعیم و محسن سرا خیانت کین دا ډیر غټه ناشکری ښه ادا ظلم دې کنه ناکامیابیږي ظالمان. ولقد همت به یقینا قص کړه او دې خزی یوسف علیه السلام وهم بها ذبوم قص کړي وي لولا را برهان ربي وکنه ویل دي لاغه حجت تخپل رب هغه علم چې الله ورکړي وو کذالک لنصرف عن السوء والفحشاء الله اذا زمونږ شان دي چې کله دغه خیال را نغې نوالو مونږ دتنه هر قسم ګنا کغه خیال د ګنا او کعین ګنا او کوړوکي ګنا او کلوې ګنا او هغه ته اپلوړ دته ایستاپونو رسېته ځکه انه من عبادنا المخلصين یقینا ودا یوسف زمونږ دغه بنديانو نه چې خالص کړی شوی دی الله ولې اخلاص چولې په زړه کې نو زدا سي پیغمبرانو په خپل الله حفاظت کی دا ټول د عصمت مقام دی ښا دا ول نه چې شروع کړی دی چې ولې نو علمه دا عصمت دی آتینا او حکما و علما دا عصمت دی او قال معاذ الله دا عصمت دی او من عبادنا المخلصين سوسو ذلا نو الله رب العزت زور لګی چې یوسف علی السلام نه ګناه نه دی شوی هغه معصوم بنده دی چې دې په کتابونو ته وګورو نو حیران بشي نو دغه ته هیڅ اعتبار نشته او چې کوم محققین دي لکه روح المانی ابن کثیر هغه وی دا ټول اسرائیلیات چې دا چې را نقل کړی دي نو فکر نه دی کړی او چې لام دې نه دي کتلی قرآن دا ټول اسرائیلیات ته چای دي يهودو او يهود ظالمان خو هغه پیغمبران تاړو پیغمبران نه وي ښا هغه هټ کوشش دا کړی چې هر نبی بدنام کړی دی ښا نبی خو دغه سې دي خو موږ دې خپل تاریان وي چې زه خدای بندیانو تاسو دور چشمه نه وی اچولې چې په صحیح نظروم قتلې وي چې دا دروغ دې کړی شادي بس نه نو موږ ته امت ته مصیبت جوړ شو کنه او کتابونه پراته دي بیا بیا چاپ کیږي بیا بیا چاپ کیږي ادا سے پکې ځوان را نغې چې هغه وایي چې لري کې دا چاپ خانه او دا پریسونه او دا سیدونه او اله به یو سړی کتاب چاپ کوي چې مخکې د ګورنمنت نه اجازه واخلي دا ډېره ضروري خبره ده نه بس به نه پرسان خار دی بریلیان لکشا او شنه شنه کتابونه چاپ کوي او ظلم پکې صبح دا ټول وجه دا ده چې اسلام کم دی اسلام خو نشته کنه آخر دا